Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Turun Gendruwo, kiriman N. Anwar MH. Aku manggon ana sawijining desa cilik adoh saka kutha. Suasananing sepi nanging tentrem. Cedhak omahku ana sawijining keluarga sing duwe anak wadon. Nanging bocah kuwi katon nyeleneh. Ing atase wanita nanging duwe kekuatan sing edap-edapi. Ujaring kondo, dheweke mono anak gendruwo. Aku dhewe sangga runggi marang goteng akeh kuwi. Ngendi ana jalma menungso rabi karo gendruwo banjur nurunake anak. Nanging manut ujare tangga teparu, kuwi dudu kabar ngayawara wondene critane mangkene. Ing pinggir kali perenge gumuk ana wit kepuh gedhe. Ora do karo kepuh iku ana kuburan. Kuburan iku mapan ing desa Bakungan. Ana sawijining keluarga duwe anak wadon kang ayu rupane. Manut ukurane wong desa, arane Sutrimah. Dheweke wis diomah-omahake entuk sewening priya nunggal desa arane Dirun. Dasar wonge wekel nyambut gawe. Ora mokal yen saya kasok tresnane Sutrimah dalah mara tuane. Keluarga iku kena diarani urip mulya manut ukurane wong desa. Tegese uripe cukup ora tau kekurangan. Sutatenaya bapake Sutrimah duwe sedulur tuwa sing omah-omah entuk wong sak perenging Gunung Jeruk. Wektu semono Rejo Semito sedulur tuane Sutatenaya arep ngrabekake anake wedok. Pak lan Mbok Suto banjur lunga buuh menyang omahe Rejo Semito ditrake Dirun mergo nggawa barang brengkut kebutuhane kanggo kakange. Sing mikul gawan Dirun mergo tenagane isih rusa tur awake kiyeng. Melakune liwat dalan sanding kuburan sing ana wite kepoh iku. Wong telu mampir tegalan sing ora dosa saka kuburan saperlu ngepek tewel. Nangka enom sing dipetik iku uga dicangking pisan kanggo mepaki gawan menyang omahe dulure lanang. Kira-kira tabu 10 ana swara totokan lawang karo undang-undang Sutrimah. Sutrimah ngira sing teko bojone. Bareng lawang dibuka jebul bener. Dirun banjur dikongkon adus nyang pancuran. Papan biasane wong sak omah iku adus. Sajroning bojone adus Sutrimah ngracik panganan kanggo mangane sing lanang lan ngecomake wedang kopi. Bareng wis rampung oleh adus, Dirun banjur mangan ditunggoning Sutrimah. Karo mangan Dirun cerita yen mau nalika ngeterake bapak lan mboke maratuane menyang Gunung Jeruk, wong telu kok bermampir kebun lor kuburan saperlu mek gori. Trimah yo mung ngrungokake wae apa sing diceritake bojone. Rampung mangan, Dirun banjur udut rokok klembak menyan senengane. Sawise udute kari cendak, Dirun banjur ngajak Sutrimah menyang paturon, saperlu nindakake satataning wong bebojoan. Sutrimah manut. Mung wae bengi kuwi Sutrimah ngrasakake tenagane bojone beda karo padatan. Rasa tur maremake. Nanging rasa gumun sing kober muncul kuwi ilang merga kesilep dening kanikmatan kang tanpa wates. Bubar ulah salulut Sutrimah bablas turu dikekep sing lanang. Esuke Sutrimah menyang pancuran sak perlu adus kramas lan umbah-umbah sandangan sing mau bengi digawe saresmi. Sutrimah rampung adus lan umbah-umbah banjur mulih. Tekan ngomah tinemu suwung. Dirun sing mau ditinggal isih turu wis ora ana. Diundang ora mangsuli. Digoleki menyang sakiwa tengening omah ora ketemu. Pikire Sutrimah sing lanang lagi adus neng pancuran. Bareng ditunggu nganti suwe meksa ora mulih-mulih. Sutrimah wiwit bingung. Menyang ngendi lungone bojoku iki ngono batine kebak tondo pitakon. Awane kira-kira jam 11 Dirun teko kanthi praupan sajak kesel. Sutrimah lega dene sing digoleki wekasane mulih. Tak goleki nganti mubung-mubung ora ketemu. Iki mau mentas saka ngendi wae to, Kang? Takone Sutrimah. Lho, aku rak saka nggone Pak Direjo Semito ngetrake bapak lan simbok to. Lali apa piye kowe kuwi? Sampeyan kuwi sing lali, wong mau bengi wis mulih ngono kok. Mulih piye to? Wong aku turu nggone Pak De kok. Lah mau bengi sampeyan teko jur ngajak ulas resmi. Aja bebengungi aku, Kang. Ora iki. Aku ora mulih. Seksine bapak lan simbok. Yen ngono kowe nyeleweng karo wong liya ya. Wuwuse Dirun wiwit nesu. Tenan, Kang, sampean sing teko mau bengi banjur ngajak turu bareng. Ucape Trimah karo wiwit nangis. Wong loro udrek-udrekan. Pusananing Dirun metu saka ngomah tenguk-tenguk ning watu gedhe cedhak pancuran. Tukul panggraitane. Mengko gek-gek gendru wit kepoh sing salin rupa wujudku. Ngono pangulun citane Dirun. Pusananing Dirun adus bareng awak wis resik dheweke mulih kanthi ati padhang. Wis ora ndak wa bojone tumindak nyeleweng. Tekan tempuk ing gawe pengantening anake Pak Direjo Semito, Sutrimah lan Dirun uga mara. Dheweke banjur cerita marang wong tuane perkara sing dialami nalika ditinggal lunga iku. Bapak lan simboke nesu atine marang gendruwo sing manggon wit kepoh iku. Ning piye anggone arep bales? Bareng wis mlaku telung sasi Sutrimah ngandut. Bapak lan simboi seneng awit ora suwe meneh bakal ngudang putu. Klebu Dirun uga bungah atine jalaran sedelok meneh dadi bapak. Kabeh lali marang kedadian aneh sing dialami Sutrimah telung wulan kepungkur. Tekan titiwan cining lairake anake Sutrimah metu wedok. Dening ibune dijenakake asih. Aneh. Pakulitane bayi wadone kuwi ireng janges. Wong sak omah wiwit padha nduga-nduga yen bayi ku anake gendruwo sing tau ngumpuli Sutrimah. Senajan padha cuwa dene bayi sing digadhang pranyata ireng kulite, parandene ditampa kanthi pasrah sumarah. Jer manungsa mono rak mung sak drema nglakoni. Senajan semune ora diarepi, nanging bayi ku ora tau gawe repote wong omah. Ora tau ketaman leloro, ora tau rewelan bisa dolanan dewi. Aneh. Isih umur 3 taun dhewe wis prigel golek iwak sarana gogo. Tur entuk ajek iwak sing gedhe-gedhe, bangsane kutuk, lele, sili, badher, betik lan sak panunggalane. Bocahe uga kendel. Ora ana papan wingit sing diwedeni. Nalika umur ngancik 16 taun asih dipek bojo diring jejoko tanggane dhewe. 3 sasi omah-omah dheweke ngandhut. Bareng tekan titi wancine arep nglairake, wong tuane ngundang dukun bayi. Mbah dukun jaluk kunir jahe kencur lan liya liyane sing biasane kanggo ngrumat wanita kang arep babaran. Wusanane bayine lair kanthi lancar ora ana sambikala. Nanging bengi nglairake isuke asih wis slingkrak-slingkrik menek wit krambil dhewe kanggo kelan. Sawise ngapek klopo nuli dangir kebon. Saplu nandur empon-empon. Mergo empon-empon iku iso ndadekake awak waras. Empon-empon iso ndadekake daya tahan tubuh meningkat lan imunitas. Iso mbentengi saka virus lan bakteri. Mula kabeh dulur-dulur yen duweni penyakit apa wae kaya dene ya kuwi asam urat, kolesterol, darah tinggi utawa kanker, diabetes, uga ambeien lan stroke, ngombe ramuan herbal. Ramuan herbal, ramuan herbal iso dipundhut nang radio Istana FM Jalan Muin Sidi 126 Bojonegoro. Asih ora gelem dipenging dening sing lanang. Lumprahe wong lairake kuwi sedina rong dina ngaso dhisik. Wancine usum drep asih uga nggawa bayine menyang sawah. Sajroning dhewe drep bayine diturake ning pinggire sawah. Aneh. Bayi ku yo ora nangis. Sak polah tingkai sarwa gumunake. Sawijining bengi nalika sing lanang lagi lunga jagong bayi ning goning seduluri. Dumadaan. Keprungu swara nyujanani. Bareng dinceng jebul ana maling kang geret sapi saka jero kandange tanggane. Asih Trengginas mencolot saka peturon. Maling dilimpe banjur dijirit gulune saka mburi. Pawongan iku dirangket nuli ditaleni ing pos jaga. Asih nutuk kentong titir lan sadurunge wong-wong padha gumruduk mara. Dheweke mulih banjur turu. Wektu semono uga aku durung turu kaget dening swara titir mau. Aku banjur ngajak masku ndelok maling sing kecekeliku. Bareng tak parani malinge ing kahanan mlumpruk tanpa daya. Ana wong sing takon sapa sing ngrewangi nyekel dheweke. Malinge mangsuli ora ana sebab mung dipikut dening sawening wanita kanthi badan sepoto. Miturut pengakuane maling iku tenagane wanita ku rusak banget nganti dhewe ora bisa uwal. Mangkono cerita saka aku. Salam Jimatres, salam misteri. Au.